Зарупіла яшчэ, але ўжо быццам па абавязку схадзіць да грудка, і чубар неўзабаве патупаў туды, а там зняў з галавы мяккі, пашыты з зялёнага сукна картуз і стаў над магілай, месцячы ў сэрцы чалавечы сум па загінуўшым. Можа таму, што ўжо столькі часу думалася пра адных забітых, зноў наперакор жаданню згадаўся ваенурач. Нават не згадаўся, быццам з туману выплыла ягоная кашчавая постаць. Галава доктарава за гэты час яшчэ больш пабралася ясвамі і стала зусім сівая. Акурат у таго ваўка, што ляжаў на дарозе, гэта было ўжо не іначай насланнё, быццам паступова сілу браў страх перад немінучай расплатай за нядаўні стрэл. Чубар падумаў пра гэта і скалануўся, а тады паспешліва накрыў сваю галаву картузом і вярнуўся паўз дуб у жыта. Яму можна было ісці адсюль па бальшаку, каб затым павернуць на паўночны ўсход і ўжо не аддаляцца за шмат ад ракі, аднак бучная збажына пакуль найлепш магла схаваць ад чужога вока. Крокаў праз 20 чубар убачыў на камлюкаватай зямлі чалавечыя сляды. Нехта паклычыў жыта, пазначыўшы ледзь прыкметную сцежачку, а між слядоў кроплі счарнелай крыві. Чалавек, які пакінуў гэтыя сляды чамусьці, наступаў больш на носкі, калупаючы імі бы капытамі закарэлы пясок. Чубар падаўся па слядах. Заўважыў ён чалавека не адразу. Давялося нямала паўглядацца, да таго ж ляжаў той у зялёнай кволай траве, якая кучомілася па самым нізе ў жыце, і адзенне яго колерам амаль зусім не адрознівалася ад гэтай травы. Там, дзе ляжаў чалавек, то быў чырвонаармеец, жыта было ўсё выкачана. Няйначай небарака доўга пакутаваў перад тым, як да яго зусім падступілася смерць. Зямля вакол таксама была заліта чорнай крывёю. Ляжаў чырвонаармеец на баку, падкурчыўшы ногі ў абмотках, рукі запэцканыя крывёю, ён трымаў на жываце. Дакладней учапіўся імі за скрываўленую гімнасцёрку на жываце, а галава з расплюшчанымі нібыта здзіўленымі вачамі, у якіх застыла, можа, учарашняе неба, была вымазана ў шэры, як глей, пясок. Зброі пры чырвонаармейцу не было, але затое з кішэняў тырчалі пучком доўгія макароніны, і кроў на іх мела яшчэ першародную палохаючу чырвань. Значыць, старшы палітрук не адзін біўся там, азірнуўся чубар на дуб і ўспомніў адразу пра ямкі ад выбухаў на бальшаку, што былі засыпаныя зямлёй. Аднаму чалавеку, бадай, сапраўды не па сіле вытрымаць такі бой. Сёння чубар, здаецца, першы раз на свае вочы бачыў вынікі вайны, нават не вынікі, а ўжо бадай сапраўдную вайну з яе ахвярамі, бо дагэтулі тады, як пачалася яна, і тады, як дакацілася ад сажа да беседзі, і нарэшце тады, як ужо даганяў сам, ідучы са Шпакевічам і халадзілавым следам за фронтам, ён пазнаваў яе нібыта здалёку. Але свежы могільнік, што вырас раптам ля бальшака, чыясьці безыменная магіла недалёка ад дуба, пасля гэты чырвонаармеец, які памёр ад ран, атрыманых у баі на бальшаку, або ж мусіць уласны стрэл на тым схоне, гаварылі за тое, што Чубар ужо самым непасрэдным чынам сутыкнуўся з вайной. Цяпер яна станавілася і жахліваю яваю, і пачварным успамінам для яго. Ходу не склікалі. Як толькі раззлаваны зазыба загадаў збіраць да капца народ, што сышоўся к таму часу ў поле, Раман Сёмачкіны тыя, хто яго падтрымліваў, схамянуліся. Галасы на сходзе ў сваёй большасці, напэўна, былі пададзены за праўленцаў, бо рашэнне, якое прынялі праўленцы, адпавядала багата каму як у саміх верамейках, так і на пасёлках. «Так гэта тады, як хочаце», – разгублена паціснуў плячамі Раман Сёмачкін і нібыта, наеўшыся якой мыльнай травы, падаўся да Рахіма, няйначе шукаючы абароны ў таго. Цітоўк таксама, як не закрычаў на зазыбу, «Ты не трэба таго сходу, тым больш, што старому і сапраўды ж аднолькава было б хоць са сходам, а хоць без яго». Іншая справа сілка, хрупчык. У гэтага была вялікая сям'я, яму хацелася неяк ускаламуціць ваду, каб паспрабаваць злавіць у ёй, калі не цэлага шчупака, то ўжо хоць балапку тады. Але сілка даволі хутка чуў, як можа абярнуцца справа на сходзе. Мёду, пэўна, што не накатаеш, адно да статку пчол раззлуеш, і адразу панікнуў, зніякавеў, ажно змяніўся ў твары, быццам пачаў прыслухоўвацца да нечага забалелага ўсярэдзіне. Астатнія мужыкі таксама і Мікіта драніца, які нечага ў сваёй незвыклай маўклівасці быў сёння як не падобны на сябе, зарагаталі тады, навошта было дарэмна на хвост станавіцца. Але зазыбу здавалася гэтай перамены ў паводзінах верамейкаўцаў мала ўжо было. Дарэмна, няхай бабы ім вушы пазатыкаюць лаянкай. Са злараднасцю падумаў ён пра тых, хто ўшчыніў сёння гэтую сварку, і з ранейшаю партасцю сказаў: «Не, склікайце людзей, раз на тое». Ніхто вакол нават з месца не крануўся. Тады зазыба сунуў бровы, загадаў Івану Падзерыну: «Пакліч сюды жанок». І паказаў на гуцянскую дарогу, да і ўсім гаварыце, хто стаіць дзе. Бачачы, як упарта цяпер стаяў на сваім зазыба, мужыкі з сарамлівай вінаватасцю заплюскалі вачамі, маўляў, з гэтым Раманам заўсёды ані прышыць, ані залатаць, ані палец абгарнуць. Мікіта драніца і той быццам занепакоіўся. «Дык навошта, Яўменавіч, Раман, як тэй таго...» «Гэта ён ляпнуў бы з-па стала», – палічыў патрэбным азвацца і сілка хрупчык. «Ага, мелі, як тэй таго не падсяваючы». Але зазыба ўсё нібыта яшчэ не жадаў вырвацца з чортавых зубоў. «Не, няхай ужо будзе па закону», – не слухаўся ён. «Намесніку старшыні калгаса не тое, каб вельмі хацелася распачынаць сярод поля сход, ды хахлы вязаць у людзей, але матыліцу выгнаць з дапамогаю салдатак з такіх вось гарлапанаў, як Раман Сёмачкін, варта было б». Тым часам Раман шаптаўся ўжо аб нечым ля капца з Рахімам, і той зіркаў быццам запаленым позіркам на верамейкаўца, умаўляў: «Пакажы мне каторага». Неразбярыха, пэўна, што зацягвалася ў полі, і Парфён вяршкоў ляніва, кратаючы сківіцамі, сказаў мужыкам: «Вот дастаімся тута, пакуль не возьме каго за жывот». «Так як тай таго?» Тады ступіў наперад Сідар Раўнягін, трохі спазніўся, а цяпер падышоў і ціха стаяў на толпе. «Трэба уважыць Мікіту!» Зусім як недарэчы усміхнуўся ён і міргнуў правым вокам за зыбу. «Так як тэй таго?» «Уважыць! Уважыць!» – загаманілі адным голасам мужыкі. «Канешне, уважыць! Трэба уважыць!» Але і ў іх выходзіла гэта неяк несур'ёзна, быццам усёй вёскай у кульгавага кій адбіралі. Кузьма прыбытков ажно паморшыўся. «Вам, абы!» – буркнуў ён і са злосцю торкнуў дубцом бы казёл нагою пясок. «Пастойце, водык, дачакаецеся, пакуль можа і праўду масола брасце пер'ем у пячурцы!» Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Між тым жанчынам не застаялася адным на гуцянскай дарозе, яны пачалі сыходзіцца кубкамі, як у кірмашовы дзень да капца. «Што ж гэта вы думаеце сябе сяння, мужчыны?» З дакорам загаварыла яшчэ здалёк Сахвея Мелешонкава. «Пасля таго, як яна нарадзіла, салдатка была нібыта налітая нанава жыццёвай сілай. Няўжо лічыце, што і ў нас часу багата?» «А куды цябе цяпер дзяваць яго без Мелешонка?» Кінуў ёй Іван Падзірын. «Гэта заўсёды, можа, таму, што некалі нажыў грыжу, пра якую ўсе ведалі ў вёсцы, не мінаў пры выпадку непрыстойна павыскаляцца з жанчынамі, быццам хацеў такім чынам пераканаць іх у адваротным». Але Сахвея сунула бровы. «Ты не дужа клапаціся пра гэта, без цябе неяк патрачу. Лепей паласу во паказвай, а то мне яшчэ ж люльку трэба прыносіць давешаць недзе». «Бачыш, як ні круці, а папросіш». «Так ужо не цябе!» – паспяшалася перабіць Падзірына Сахвея. Услед за Сахвеяй пачалі абурацца кабеты. «Ай, праўда, мужчыны, што гэта вы сабе думаеце, сянні?» Тады Зазыбаў зняў галаву, сказаў: «Мужыкі от разважаюць, што сход калгасны трэба сабраць». «Дак навошта?» «Бо не давяраюць праўленню». «Ой, чаму гэта выйшла наперад, Дуня Пракопкіна? Мы ж сваімі вушамі чулі, быта правільна зроблена». «Правільна, правільна, правільна!» – узбурыліся навокал кабеты. Зазыба пачаў, пакуль яны сціхнуць, тады пачаў: «Вы лічыце правільна, а сілка дак не». З усіх гарлапанаў ён выбраў чамусьці аднаго хрупчыка. «Ой, я там у сілку мылку!» – крыкнула з натоўпу Гануся Падзерна. «Хоць урвіху да падай!» «Яны вот тут паставаліся, дак ім, канешне!» – заківалі галовамі маладыя салдаткі. «Не трэба слухацца іх. Як парашылі направленні, так няхай так і будзе!» «А можа...» – сіліўся перакрычаць кабет намеснік старшыні калгаса. «Што можа, што можа? Дак ты таксама ўжо іхні бок бярэш!» «Ладна, сціхніце!» – нарэшце зажмурыў вочы, падняў у гору растапыраную далонь намеснік старшыні калгаса. Але ўжо нялёгка было суняць кабет. «Цыцы, бабы!» – пачаў памагаць Зазыбу Парфён Вяршкоў. Нарэшце спакой быў усталяваны, і ўсе мужыкі і бабы сталі чакаць, што скажа Зазыба. Але перад тым сваё слова сказаў яшчэ Кузьма Прыбытков. Водзячы галавой па жытнёвым палетку, стары пакыхыкаў, быццам прачышчаў гэтым горла, пасля прамовіў: «Гэта ж, во, пакуля мы мак таўчом, як камары, дак жыта і сыплецца на зямлю па зярнятку, вецер калыша яго, а яно і сыплецца, і не чутно. Гэта ж не звон, каб на ўсю ваколіцу чуваць было». «Я і божачку ж, праўда!» Падхапіла Кузьма ў дакор Рыпіна Цяткова. Каб не даць узнікнуць нанава шматгалосаму пустамалоту, Зазыба глянуў на Рамана Сёмачкіна, які зноў далучыўся да калгаснікаў, а тады спытаў, быццам з усіх Раман быў самы найпершы чалавек у верамейках: «Як рабіць будзем, са сходам ці без сходу?» «А як хочаце», — як хідна усміхнуўся Раман. «Я толькі пагляжу, колькі вы мне намераеце». «Як і ўсім», — замест Зазыбы адказаў Парфён Вяршкоў. «Дык у мяне ж цяпер яшчэ чалавек, во», — паказаў Сёмачкін на Рахіма. «Нічога, ён палуча пайком у бабінавіцкага Адольфа». З гэтай парфёнавай дасціпнасці сярод мужыкоў у кабет выбухнуў рогат. А Мікіта Драніца нечакана сказаў: «Калі ўжо так тэй таго на Рахіма таксама даваць, дак яго паласу трэба кладаўшчыцы аддаць». Верамейкаўцы пераглянуліся. Тады Драніца дадаў яшчэ: «Снедаў жа сянні ён быць-то ў яе!» І усміхнуўся, плюскаючы вачамі. Тыя, хто прысутнічаў учора ў калгаснай кантору, успомнілі раптам, як гаварыў Мікіта, што Раман збіраўся павесці Рахіма да Ганны Карпілавай. Падзерын цяпер ажно змераў вокам паліцэйскага. «Ой, але такі карантыш, да каб дагадзіў Ганне!» — зарагатаў Падзерын. «Нешта не верыцца, каб ён саўсім дачакаўся сняданку. Не такія ў яе хаця не вытрымлівалі, а е ты!» І зноў кіўнуў на паліцая. «Не, Рахіму са сваім заткалам, дак хоць...» Жанчыны ад гэтай іванавай гамонкі пачалі адварочваць галовы. Раман Сёмачкін кінуўся на пярэм і Падзерыну, каб абараніць паліцэйскага, тады павысіў голас Зазыба. «Ну, от што, хопіць-ка нам блынды правіць!» Ён убачыў на толпе розусам усё, выспытаў цераз галовы: «А Ганна? Дзе Ганна сянні?» «Так не ведаю», — паціснула плячамі салдатка. «Во, а яшчэ маль побач жывяце», — з дакорам сказала ёй Рыпіна Цяткова. Тады людзі вакол нібыта злоўлены, на чым пачалі азірацца, не іначай каб ведаць, каго яшчэ, акрамя кладаўшчыцы, няма сярод іх. «Ты от што», — падумаўшы, сказаў Розе Зазыба. «Пакуль мы да цябе дойдзем па спіску, дык схадзі ў вёску. Паглядзі, можа, тама...» Але не стаў дагаворваць, адно глядзеў пахмурна на паліцэйскага. Сонца ўжо не толькі высока паднялося над зямлёй, але трохі збочыла на ўсходзе, каб паплысці па полі паўз вёску і ўвечары, перагарэўшы на гарачы вуголлі, схавацца за возерам паміж зубцоў недалёкага лесу. На траве блішчала, якая была значы вільгаць, а бульбоўнік, што пачынаўся па той бок гуцянскай дарогі, меў акурат падсвечаны выгляд і зелянеў так, што ажно рвала па веснавому вочы. Уласны і жытнёвы палетак, і бульбяное поле ляжалі тут на самым хрыбце нейкага мясцовага ўзвышша, які жыцці быў нават пазначан дзе на тапаграфічнай карце агульнага карыстання. І калі верамейкі са сваімі землямі размяшчаліся яшчэ амаль на аднолькавым узроўні з хрыбтом, то па правы бок узвышша мела круты схіл, які сыходзіў на роўна, нібыта укатаны сухадол. Правей было зноў поле, але ўжо не верамейкаўскае. Тое належала адразу тром невялікім вёскам, мяльку, гарадку і дзяржынню. Перад гэтымі вёскамі тануў ранішні смузе лес, што асланяў сухадол, удаючыся мысам быццам карабелю самую сярэдзіну яго. Мікіта ад раніцы ведаў, што гаварыў, і тады ў калгаснай канторы, і цяпер у паддубішчы. Раман Сёмачкін сапраўды вадзіў начы Рахіма да Ганны Карпілавай. Рахім прывалокся ў верамейкі яшчэ задоўга да таго, як вярнуўся з Бабінавіч на возе Брава-Жыватоўскі і Зазыба. І калі перад заходам сонца Брава-Жыватоўскі нарэшце узышоў на свой двор, то Рахім, Раман Сёмачкін і Мікіта Драніца ўжо чакалі яго на загавальні. Яшчэ не кончыўся спас, і верамейкаўскія мужыкі былі апрануты па-святочнаму. У Мікіты Драніцы з-пад расшпіленай фуфайкі бялела вышываная чырвоным крыжам манішка. Раман распалавініў вайсковую форму, у якой уцёк з дзеючай арміі замест гімнасцёркі надзеў бліскучую сацінавую кашулю са стаячым каўняром, падпярэзаўшы яе амаль на клубах кручаным поясам. Перад тым Мікіта Драніца збегаў, як на адной назе, у дзяржынне да Хвядоса Стражэвіча прынёс адтуль разбаўленага спірту. Хвядос быў даўні Мікітаў пастаўшчык. Але раней ён забяспечваў Драніцу больш самагонам, які яму нейк удавалася гнаць, хаваючыся ў кустах ад участковага міліцыянера. Тым часам у Бялынкавічах заўсёды працаваў спіртзавод. На ім выраблялі хоць і не зусім ачышчаны, але прыгодны для ўжывання спірт. Даволі было разбавіць крынічнай вадой, як ён траціў ці не на 70% непрыемны пах і рабіўся падобны на гарэлку, ажно не кожны мог адрозніць ад маскоўскай. Вядома, у мірны час, такім як Мікіта Драніца, доступу на Бялынкавіцкі спіртзавод не было, і калі здаралася, што ў верамейкаўскай краме па нейкай прычыне не хапала гарэлкі, то даводзілася здавольвацца хвядосавай кустоўкай. Але перад адступленнем на тым тыдні чырвонаармейскіх часцей Бялынкавіцкі спіртзавод таксама быў разбураны, а спірт, які яшчэ заставаўся ў склепе, было вырашана употай зліць з цыстэрны, каб усмактала зямля. Ды не, бухгалтар спіртзаводскі выдаў гэтую патаемнасць у Балынкавічах свайму сваяку, а той шапнуў пра яго сяму таму з добрых суседзяў. І вось яшчэ да таго, як павернуты быў на цыстэрне з рамонкавым узорам вентіль, на тэрыторыю завода сышлося багата народу з біклагамі, вёдрамі, з банамі, гарлачамі, слойкамі, хто які посуд здолеў вызваліць у гаспадарцы дзеля гэтакай справы. На запасе, колькі вёдраў спірту сабе і хвядосаў браценік, яго чэрпалі проста з лужыны, якая набягала на заводскі двор са склепа. У забаве добрая палова спірту ад хвядосавага браценіка была перанесена ў дзяржынне, а далей ужо свая хаманея. Раз нешта апынулася ў дзяржынні ў Хвядоса Стражэвіча, значыць, будзе яно ў верамейках у Мікіты Драніцы, бо яны, апрача ўсяго, па якосці далёкай лініі лічыліся сваякамі таксама.